so'zim bor. Elga qilgan savobingda bilki yorug' yuzim bor. Gar g'aflatdan yiroq ersan, vujudingda o'zim bor. Bolam otam bo'lgan dema, men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa, men izingda yashayman. Bolam otam o'lgan dema, men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa, men izingda yashayman. Bandasidan qo'rqma bolam, qo'rqin faqat Xudodan. Yukinmagin sen har kasga, shafqat tila Allohdan. Rost bo'lmoq kulib ketish bu yolg'onchi dunyodan. Bolam otam o'lgan dema, men o'zingda yashayman. Diling tiling bir bo'lsa gar, men so'zingda yashayman. Bolam otam o'lgan dema, men o'zingda yashayman. Diling tiling bir bo'lsa gar, men so'zingda. Savobingda bilki yorug' yuzim bor. Derazadan